أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اختر جليسك فإنه مرآة دينك ودنياك منام الإسلام يبسوط سوء منزني وهنرو هاو كو دودو وهي دنيا هاهو ني دنيا هاهو همانا نراجي اخذر من خليل السوء واختزل لله تحضار منزني موي ujihufie uha Allah. Yonde darasa hatu ya leo, inji yao harunga ze unuani za darasa za hatu za motivasyon. Lewo yinu biiznillahi ta'ala al-karim. Allah anza wa jalla harijaini ya mvu za saya. Mvu jadidi, zijupa suwabe, jirimone seni, ya hatuari ya manzani mui. Yindo mwekao, nge taabisha wenji, yangamiza wenji, harume dunia kamili, tinda hunu hatudahi. Inu hatuari, yani andala muwenji waenshi haruma maisha madziro na tabu wahundwana na mashaka menji ya sababu luwa wazingiza luwanzani wakafikiruka luwanzani wa hao luwarende hamadui wa hao wangamizao leo inu narendao biiznillah raonese ya hatuari ya huwanduwanu mriya watahadhari ya juwe mriya lathumia mchaguwe ya kemanzani wasivuzi ili mda tijua angamize dunia hae nane akhira ya hae alhamdulillahi rabbil alamin الذي خلق الخلق بقدرته وهداهم برحمته وأمرنا بالوفاء والتقوى ونهانا عن الخيانة والفساد الحمد لله الذي جعل المؤمنين نورا في الصادقين وحذرنا من الشر المنافقين والحاسدين الذين يكيدون كيد الشيطان واشترون سمومه في قلوب المسلمين أحمده سبحانه وتعالى الذي علم خائنة العين وما تخفي الصدور وكشف لنا أمر الخائنين الذين يبيعون الأمانة بثمن بخس يظهرون المودة وفي باطنهم الخدر والحساد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الحكيم الذي يمحل الظالمين ولا يمحلهم ويمتقم المنافقين الذين تظهرون بصدقة ثم يخدرون كالذئاب في جثث الموتى واشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي حذرنا من جالس السوء وأمرنا بمجالسة الصالحين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين كانوا نساحا أمناء لا يخونون ولا يحسدون وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يهميدا ينو سفن يهميدا يكاو يتوجو توشا يكند درسا يحاتو هاو كان الله عز وجل نغرم شكر ياو منيومبا ولمنغو منيومبا زومبا زهاه وهو هاه نهدا يحاه نان رحمة يحاه يو كاري جمسا زنفو يارينيكيو نغر شكر ياو وياري وكوا نغر شكر ياو ويارينيكا فو ياري أمريشا وأمينيفو نورمغو ياري haraza unafiki itrahizone korupsi ya fasadi ngarimshukuri yao Allah yafanya waswadikina kukao mwenje uhaema mu'minina yari hadharisha wanafiki ne maona uvu wende yari rendisa hule nize makrimbi za shaitwani yari hadharisha o numtambazo ze sumu za hao haruma ze roho za hema mu'minina ngani muhimidio Allah nitukuze uhu wahahe haukemula woi gujuo unafiki, uchinda dingo ni huzuni ya huwanza ni wandrabo wakati wabanda zao ze huzuni za hao haruma za reisiti za hema mu'minina wakati kao wabanda zao ze huzuni ni ze hasadi za hao haruma zifuba za hao wakati kao Allah wanza jale uju wabenunga wanafiki wanu wanafiki kao wahu zao aminifu wanikiwa hathama ni tinti, hathama ni dhaifu wawe kao wabenunga mahabba neze roho za hao nezilo mnyoni za hao ngizo perfidi, ngizo na ujaluzi ngizo na ufisidifu ngaivuwao mro heze njema za hundo wanzani wao nu wananyao anshuhudio ka Allahu subhanahu wa ta'ala nde ya stahiki ya mbulilo haeche ye mzima mwenye hikma ya tustahiki ya shirikishiwa Allah ye mula enda juu mjuzi ya nikao muda we madhalimu na nuhumidio Allahu anza wa jalla wikao yudiba kiswa uhae Sema munafikina wawekao wamenyawa wawanzani notrahise uaminifuanikiwa hamasi bazilao mavinda. Ani amini nanganshuhudiyo huka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yende mdume ya hahim aminifu ikao endume woi diari hadharisha nizemiombi yari tahadharisha na wanzani uyi yari amrisha rikenda sino wasibuzi ziswalane zesalamu na zendeleye famiya hahe nitukufu ya tuahiriha nano wanzani wahe waswadi kifu wenzania za inswafi waka wa mzingiiza harumwe hidaya watu paro enda kinyume watu paro huza uaminifu wa hao hawa trahi hawa kana jaluzi ya mtume ukahani kwa utukufu kwa janikiwa na watukuhe maswaba utukufu wanu hata ya umudini ya nsihu ya kiyama. Ama baad ikhwatu imanu wala ankida usikuwa leo inu ngarifanya wadarsa jadarsa za sayar kuzifanya zione sao e development personnel namna mdiala dhimu ya kaindo duniani kabati adabul hayati njema raha nezilo harmo silamu garoni sawa hatuari nziro nande hatuari ya huwa nafiki ne hatuari ya huwa nzani wai wakuzingi zana damu ruonese ya usilamu wa bajeza nongo zinu ya kili ngeonesa unongo indini ya hatuari ya mfo une mana inu c'est une piège mortelle entre les mains des traîtres. Tu es là à toi ô faux ami, si tu es là tes masques puants tombent, ton cœur est une fosse à ordures et Allah te voit, toi qui oses sourire devant moi pendant que tu aiguises tes griffes dans l'ombre. Wasawahili wambokana mnafiki anakula nyama yako mbele yako, mnafiki anakula nyama yako mbele yako, mnafiki ye hule nyama ya haho na wewe uona inu rambiyor me Qur'ani na dukana rambiyokana ukalizi unu sawaneka mungulo inyama yahe mwananya hai na mnafiki yukanda ine mwananya hafikura ni mwanzani wa hero hava le hindi hamkalia wala ngulo inyama ya hahe havenge libaki ya la mwando ikhwatu imanu wala ankida ngeone sao uwanzani wa kweli hukana uwanzani wa kweli unu mwenje kamunge na mwanzani wa sibuzi haunge na nuru ya mwalia ngeina nuru imande sao kama kala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuhaladhina amanu takullaha wakunu maa swadikin yenyi maamini namre Allahum kaenyi nyo wasibuzi namone Allahu anza wa jalla hurambia hajuju wa rambi wakana mkenyi nyo wasibuzi shahati nda rambi wakana ya ayuhaladhina amanu takullaha namre nyezi mgu inu amreni mambia woni mjuwe ukana hekaka mjara mnyezi mungu nga mjua muadhibuni ekaka mjato ya manabu endini ekaka mja amini Allahu enyi wa amini kaka mturi ya mnyezi mungu mwishizo mimi na mambiani nga mjua hurani madhara na nina mke ninyo wasibuzi msikenda nina andu wa nrabu wandu wa lona mask Abu Bakr aliyallahu anhu haune suwa nzani wahi wasibuzi na andabu ya kanda ina mtume sallallahu alayhi wa sallam harumale panga haka urisiko hati wa hahe pako mtuwa oshin kiva monsan pour quelques pièces kanda ine mwanzani hao nuke mwanzani wahe iu hati waha hinguwa ndanje maka kaja mwambio kayo yoti problemu ya hangu yoke jani husu shaharo handa inaye hambu kana ehiri ya haho yonde ehiri ya hangu ubanu hundo honi tabu yonde tabu ya hangu haru handa ina mtume sallallahu alayhi wa sallam hende haru na hena mashaka mtume sallallahu alayhi wa sallam ya kawiyenshi hainshi nda inaye kala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mathalu ljalisi swalihin waljalisi sawi kamathali swahibi ilmiski wakiri ilhadadi umfanyo wa manzani mwema na manzani mui sawa ni mriyadu nga na ni mhuza marashi na ni mfuazuma inu hadithi swahih muntafakuna alayhi yani ngiyo harumi swahihi muslim ni swahihi buhar ima nabano hindi mvre ami te parfum te droitur manzani mwema yehuti ya marashi kanga uleona mhuza marashi lazima ngojonu ke marashi ya hahe bengwe kujanza wea pangao vala wea erengezao hunyumbani hahe hutu jonu kamarashi wenjia hutu jonu kamarashi yutu jonu jiu ya komeye shamdu mfuazuma ukanda wenae lazima ngojonu remanezi chen kwa za homro ulara honzara kujanza kanga ukaribu nae wea remanezi chen kwa za homro ni makayala lazima ngojonu mwe makayala baho pako mtuwa ordur ki ampeste de trahison manzani mui hamanda we lazime kamlunge dae nawe lazima mlungu jonu na hena mbi ranziwe mui mtume sallallahu alayhi wa sallam habdi harambia mahala hasa ya hambo kana aswadiku swadiku yakudhuku biyadika ila aljanna manzani wasibuzi manzani wanza ni sanseri yehu zingara umhono mjiambe woni imana bo hindi mwanza ni wakweli yehu zingara haruma hakuheza haju yika husisi hambani mwanza ni wasivuzi yehu hankuraje yehu husedia haruma ze proje za haho yehu nika mvuu zofanya zenjema hola ibada hola ireyusiti yahu hayati mwanza ni wasivuzi wo yehu hankuraje yoka dele goba la huhifadhi ne mashaka wakati inumuri yahu ilu hambani yehu heza haju yehu hambio kana tija ujuha utilale endachau fanchau utikefenya yundi alam yundi mfaida mluka mwanzani metwa tu metir ver l'enfer avec ton sourire pourri ibnul qayyim aljawzi hamba ukana aswadiku swadiku misbahu yuniru laka tarikaka ila Allah walkathibu dhillu yudhilluka mwanzani wasibuzi mwanzani waroho yukataya ihunishi ya wahenduha Allah subhanahu wa ta'ala sha mwanzani wapewu mwanzani wandrabu womvuli wangamifu wendeni dhillu yudhilluka womvuli wa wangamifu yohuti ya gori kutsuwa na isibuzi yena kati wanza uke haruma ya kieto jahamba kati nena mna yu haute kuraje hambango ta hoheho mdimani hula hamba wewe timduwa hamlimani hoti ya gori hoti ya ruku hahangamiza hautoa kao tuwa tuye sete ombro enkafar rampa kisa li tushwe kil tush nabo shinduansi shashingereza shamba ukana a true friend lift you up but a snake like you beat my heels manzani wasivuzi un vrai ami m'élève mais un serpent comme toi mord mes talons ishashindi wanti shashingereza ngabo shindu wanti shashing faransa shamba ukana le vrai ami se compte sur les doigts d'une main le traître comme toi puis l'huile comme des rats manzani wasivuzi wangwa washashi sha manzani wai manzani mbungufu monauvu hasadi wangwa wenji hamama buhu ya zunguli yao lidakiela vili ikhwatu liankida wal manhaj ngali mwone sawoni ukana manzani mui yusawa na vwai ya jidziha manzani mui kanga wadena manzani mui abunga wenda wena ajali uto hijua atwa fo ami écoute bien salvermin tu es une plaie ouverte une sangsue qui suisse mon sang pendant que je travaille Allah wanza wa jalla handa ukana ya wa ila ta laytani lam attakhidhu فلانا خليلا لقد اضلاني عن الذكر بعد اذ جاءني كيتي فودي انغن يان هنالغا مدو فلانو كايندي منزاني وروحو وهانغو هاني بوتيزا باندا وونغو فواني جيليا سي توا ميزيرابل tu m'as poignardé toi qui donnes de l'argent à mes ennemis toi qui fouilles mes failles comme un charognard manzani موي وجو توار مي حكي حتى زلو امين يوجو حبديلي كيكوزي amini yuju wafanya huka hata zila wakane ntika diya hazo huzidute mutahadwari manzani manzani mui muka msuzestime huka yaka anamvu hata sheka huanture wani mdu mlemevu huanture wani mdu wabatani huanture wani mdu waharara kwa jamba mdu ikangu huono mvu fanya hena zofanya tango jo sansini kayanga po wangereza wambokana wende mdu watanu harumo wanzani wane ulondao ikanga wana wanzani wane wango joka watani ikanga wanzani wane mwizi ngujuka nde mwizi watsano ikanga wende na madoktori wanzani wane ngujuka nde udoktore watsano ikanga wende na mamuhadith mamuhafidh mamujahid wane ngujuka nde mujahidi watsano utu judunga zaipaza huwa wanzani wane azijokaji namna jira tujuka nde namna iyo na yankili inunga itzaho shakula izo wishi yao no wanzani waho izo nizo yankili idunga hao umsomu wada ima bengwe wala wako warenda malabe kama ndo inshinena malabe henu siku watu yorende hajulungwe mtume sallallahu alayhi wa sallam harambiyo kana almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhallilu manadamu yudunge dini ya he manzani wahe wa karibu khalili sinoto kama manzani dule wa karibu mpartaje uhenu wakati abenge falyanzur mduna tahadhari ando vinduwa mdu ya mdengawa ya kende manzani wa mduna juwe mdu ya mdengawa ya kende manzani wahe Allahu anza wa jal kajari hansiza kajari balili ya nongo haronesa harere ya mitume wajiwari sufie hambukana manzani manadamu yudunge dini ya he manzani wahe manadini hindi ton dini c'est la trahison ton coeur est une latrine et tu veux minoye dini ani tabia za mlukaya. Surati Yusuf, wakati ya kuambiwa na nyokana hamukana, mfalme Misri, idini ya hahe, hehansukana ya hiba, duriko humhukumu. Yabu dini ya mdada, ani de namna ya mdendo ya hahe. Dini si mpaka ambudia, hamba maliki ya umidindo siku wazidiwa, dini genesoma na hii zinji. Shema na wano dini, ani de kuportoma ya mdudunga, de namna mdu ya nshie, kuportoma ya mdu, karakteri ya mdu, yudunga anane mwanza ni wa mdu. Narishia hadisi nro, almaru ala dini khalilihi. Mwanadamu, yudunga ya dini ya he mwanzani wahe, yudunga yukane kumportoma ya he mwanzani wahe. Faliyanzuru ahadukum, man yukhalilu. Abenge mduna tahadhari, mduna angalie, ando vyo mdu ya mdengawo ya kende mwanzani wahahe. Allahu wanza wa jalla harambi wakana. Na mwishie ayinu huma kinifumi ya zimu ya rambia. Hakuambia mtume ahahe. Hakaurambia sima mu'minin. Hakaurambia namna lazumuri juri nshasinu wanadamu hai. Litahadhari kanende ni. Wa idha ra'aitahum tujibuka ajsamuhum wa in yaqulu tamsa'u likawlihim ka'annahu khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim humul adu fahdharuhum. Ekangu waono izunguza hao zohujibiza. Ekangu ahurongozao wehuishie makalima ya hao. Wuhama bush apie. Wuhama nyoshi. Wafikiru kana. Hena sautiro haongio kinyime nao. Waonde maadui wa tahadhari. Tua hypocrite. Tue set enemy. In bush craze. En cadavre ambulant. Narishi ayam. Manu wafikiru kana yuna manzani. Katumuna ujiwa nae. Hatujumuna ufurahi masha Allah. Watumona watu njia suiha. Ekan warungwa ujiwa nizi kunsaiza hao rana tijindini. Shatifatiru kapu wandu we mufungwa we. Tahadhari. Humu la adu fahadharuhum. Waonde nadu ya haho. Waonde adu ya haho. Yuju kena mnainyo. Yuju jizi ya haluka ukushindi wa mdambua. Tahadhari. Kuramanda wawe hasadi yuju wala emio ya haho. Wakana uvu. Ivuwa uharu emio ya haho. Na Allahu wanza wa jalla hambu kana. Wa min sharri hasidin idha hasad. Habari mombe. Ritahadhari nema hasidi. Wakati wa kusudiyo. Nyezi mgu habari tahihi fadhu ya hahe. Na mwone zinu aya. Allahu wanza wa jala harira aya muhi muhammad azinu. Hazi hanti ya rumaze suruan tinti ikawo. Hata mwanamtiti. Yetu wazijua. Washashi mamuminina. Washashi mesilamu. Watuwa kulu huwa Allahu. Kulu aundu birabi ilfalaki na kulu aundu birabi nasi. Yezi mesaji spesiali za hee ze sura zinu hindi. Zabari za rendane ze sura za mwisu za hee Kur'ani. Tinti. Liri tahadhari rizijue. Wa min shari hasidin. Idha hasad. Hambari mwombe. Kul aundhu. Amba yewe Allahu. Ngantahu nuhifadhi wa haho. Na hindini. Min shari hasidin. Idha hasad. Nishar shahema hasidi. Andimru. Ikawende husuda wiyo. Wakati ya husudiyo. Angu jo husudiza barindi ni. Ikangu juweza haho. Hawonungu avance. Hawonungu progresse. Hawonuze projeza haho. Nizo splendidi masha Allah. Yetu doji kompare nae. Anda wonso. Mihinde mije. Sabari mimi nso. Nso shida na reisise na mibani. Hawo imtitira hanami. Kasadila. I transforme halikidi. Joni hunjiar mwomu. Nezi mungu. I hutsonzo. I danganya. I fisidi shaze projeza ha. Tahadhari maadui. Tahadhari wanzani wanrabu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Harambiyo kana. Iyakum wal hasada. Fa inna al hasada. Ya ukula al hasanati. Kama ta ukula naru al hatwaba. Tahadhari uvu. Tawa. Rambiyo ujihifadhi na uvu. Hawkana uvu. Wehu laza amali njema. Hamanda womro. Ulao zenkuni. Tunavi etu intorsh. Mais c'est toi qui brûlera, sale traite. Manabanu, mru, monaouvu. Yehu danganya danganya zemvu zahao neze njema zahao. Sawano kana wenku ni ngotoli wani mru. Kutina forso shina ujiproteje. Al-Hasan al-Basri, hatha alimu al-Rabbani. Hamba ukana. Al-Hasad aduun, mastatwirun tahta kinain swaddaqat. Uvu, al-Hasadi, monaouvu, mru hasidi, woya adui ya bandaya haruma msutu wa wanzani. Mdumona uvu woye adui ya lo kashe ya bandaya haruma maske ya amitie haruma maske ya wanzani. mwanzani ngujiro ndo mwanzani na vale kufanya uhasidi maana mdu uhasidi wewe lazima ujiweza hao na mdu ujiweza hao ndio mkaribu nawe haundi ulio karibu nawe haundi hujuo shala kuli hali mdu ulio Marekani harmo Alaska kadjo paroni husudi mfano kangali mala fulani ya hule rahani ho katuni jua chandu la hujua ondu wajua husudi na abu bilashi kandula mwanzani waho ndi mask tuyeu ce masque cette pourriture qui se nourrit de mon malheur wanti sachingereza shambokana you are a venomous rat gnawing at my peace wepuhu venime ikaungalilawe amani yangu ichinotsengesha bawendeni tuyeu un rat venimeux qui ronge ma paix le bakila raro ikhwatu lankida wal manhaj ngarimone saoni ukana ikam inde daraja ndasa haparso kanena manzani akandena manzani hadikuvro uyiwahahe awesh wenje madumbu jivura bila shaka umjivuro uho hana duler hushindu turuke manzani waho waka wenshida wenaye wapartajinda wenaye umju wao msakari hao badzima lazima baha duler ya herupturi hiyo wahea tabu sinyangu ngepaso mdu akena force mushinda fenungu hamada hizo sinde hena mdu ya shindu hafenungu hamada hizo sha la solitude mon rampa contre toi o toi faux ami je te vois tu es un démon, une abomination. Je choisis la solitude avec Allah plutôt que ta présence pestilentielle. Lazima. Bengwe ngojo tambiha. Bengwe ngojo huzuniha. Bengwe ngojo fikiri babala ngwa baoje. Babala kano bala sekre zangu yenda baola. Babala kano fanjao. Ngojo ka harma tabu zasa. Harma debu. Ya heri pturi iyo. Shajwa ukana mtume sallallahu alayhi wa sallam hamba ukana. Man tafarrada bi ibadatu rabbihi. Kana khaira min mukhalatatu ahli al-fasad. Humru jinde sahule indi ambudie mula wa hahe yoyo awla haku haya hanumru yenshina mru fasi manaba nuhindi humru kawa eche ambudie mula wa haho ujikusantra ni objektif ya haho harme arluinu ujikusantra ni ze proje za haho ujikusantra ni ze revu za haho ukonstruize aveniri ya haho ya maudu yoka ilika dokumena mbili rahanumru kandene maadui wa haho maenemi wanzani wanrabo wanafiki toi corrupteur je te regrette comme une maladie Allah wanza wa jalla hamba ukana la tajidu kauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu inu aya ikaungi ukleri manadamu luna hikma ya hilewe Qur'ani inu gidi ya humdu ya lazumi ya mdengi manzani hamba kuna paro parisa la tajidu impossible kuna paro parisa mu'minina ya amin yu Allah wanza wa jalla nensi huya kiyama ya fanyo wanzani daini maadui wa himtume daini wa opoze wa Allah wanza wa jalla ni mtume wa hahe yani wanzani wa wenji ika wanzo onesa ala mazamu wanzani wa nrabu ndole kao yuka wanzani wa hindi wa hengadui wa haho yani ika uparsa wanzani wa ho nge wanzani ichale kalimandro njama katuma na nengu adui wa haho mana yetu obligatoire shai usikuju uparo uparse wanzani wa ho nge wanzani wa hengadui wa haho juwa ukawuti manzani mwema tahadhari mana lazima wealo manzani wahe adui wahaho e adui wahaho katina bezuwa yaho wanzani wahahe e katina ujua hindini ze position ze demarche ze develop mazahe adui wahaho abu lazima ngujo fanyaje ngujo urwazi ze nje mazahaho ne ze mbiza haho ne ze sekre zahaho hindi ambiye adui wahaho you know eka o manadamu ulo nankini nguelewa eka usikutu parisa manzani waho nge manzani wahi adui wa haho abu mete andu te relasyon yu mfano mjenga nyaruma dispute dawena mru e manzani waho hajaran je direkto maharumwe adui wala mshinda nao hendara ndiha manzani wa hahe hadingu toze sekreza haho ya ambia adui wa haho hukati maana yuka ulungo manzani ula tena toi tu es cet opposant un rebut que je ne peux aimer ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullahu hamba ukaya al-uzlatu ma allahi hisnun min al-kha'inina wal-hasidina humduka wa eche daina allahu yongome ya wana nema tretra nuwanua hasadi humduka wa eche hunheleo kana allahu dejo hifadhi mru mru ya amini allahu anza wa jalla neze proje za haho neni ya haho wame miezi mguyo hifadhi yonge huto shao ujihifadhi nuwa khinifu wenduwenza khiyana matretra nuwanua hasadi and mahasidi je m'enferme dans ce fort loin de toi sale bête nga washindu wansi shashifaransa shambokana plutôt mourir seul que de tendre la main à un scorpion comme toi. Et comme la dit Mukane Manzanoah, Arendi Halui, Utuo, Zesirizaho, Nahufanya Henazo Fanyo échoué, Bengwe, Ngojuko échoué, Kairu échoué, Rahanu Tamsada Wahahe. Manam Sada Wahahe toujours, il a trahison. Kanapara ou conseillendo, Ujofaya Henazo Fanya ou conseillendo, Ngombikao, Najo ou mette un échec. Yende, Manoa Sahili Wambokana, Niko Tayari Kufa Pekeyangu, Kuriko Kuinshi Namnyama Kama Wewe, Kairini Fewami Cherahano Kanami. Nya mama ndawe abenge manu hayati numbwana kuno parole suisse eka kuti anture na wandu wema ngi oblige uwanembwana manenu ya haho tsiamrumba jine haho waweche urei suisse harmo hayati un na horei suisse ke paso anture wa usedilwani wandu wa kairi nao hena mlimaji ke paso kena wanza ni walimaji hena mlozi ke paso kena wanza ni walozi eka wanzu arei suisse manu ndo jamaze hadithi za zombwani wambe namna waoloa wambe kai baharingi wambi maulu wambe ngudi parisa se taarifa Zahina zila ufanyao ngoje pasa information ngoje pasa naswaha harma zeno ngozila nge paso ukena manza nikao ngu hankuraje nge harma domeni ya haho kunojo kana wemru wadini wende wakena manza ni kafiri aniyo nge kaa kenu parunkinishia kenu parunkinishio kana wemru wazamiri wende wakena manza ni doktori aniyo ngujo ngujo muna feida hindi mana ngo tawishie meblu ya nyumeni ya tola nge tawujue mra parasa idem flani za husu na meblo za husiana jau za husiana itanda za husiana jau hadisi za hena usiku ya zanogo yenshiyo sha doktor mwa manu hindi mwa manu zilo il marufu ya manu zilo jau ya unese ajali mflani ya unese wadi mflani abuzo ani izo nyonga mbili kyo kazi nopalo diyo sanganiha haungi pasu utsa hii manza ni wasibuzi wa haho na andu wajua husu tene mjua amba ide nzima mjua harivi harma proje nzima mjua amba zanogo za hanyu anele zondo le plus important ya tuju uparu sisansini ya tuju uparu dekuru Aje harumaze proje za hao. Abenge, hafufunga edarsa inu ilisi joka ande. Ngaramba ukana. Alhamdulillahi ladhi hadana bikitabihi. Wasunati nabiyihi. Wajala lana fi sohabatihi uswatun hasana. Ngarishuku yao Allahu anza wajalla. Yari uko wa hisho shahahe. Ni sunna ya nabi wa hahe. Yari jaindiye masohaba. Wakae du mfano mwema wa udunga. Atwa. Traitre immonde, ton honneur viendra, Allah te brisera et tes ruses te mèneront à la fosse. Frères et sœurs, fuyez ces loups galeux. Somto hikmatun, walbon di salamatun. Jouaukana, iluku, yo hikma. Namjivuro, yo hifadhi. Wa akhiru dawana, anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.